wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 października, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Bodzanowie i Rudawie w Opolskiem ruszyły prace nad regulacją strumieni, które dały się we znaki w czasie powodzi. Oszuści wyłudzający pieniądze pod pozorem zbiórek na powodzian są wciąż aktywni. Duńska policja zaostrzyła kontrolę na granicach ze Szwecją i Niemcami po zamachu na izraelską ambasadę. Rozpoczęły się prace związane z uregulowaniem niewielkiej rzeki w Bodzanowie i Rudawie w województwie opolskim. Podczas powodzi w połowie września strumyk wylał i zalał stojące wzdłuż niego zabudowania. Uregulowanie rzeki ma w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i ochronić ich domy oraz budynki gospodarcze, zapewnia starosta nyski Daniel Palimonka. Tam już wykonawca wszedł na to zadanie, aby próbować w jak najszybszym tempie odbudować zarówno nabrzeża, jak i sprowadzić ten ciek do takiej sytuacji, który może odprowadzać wodę, który w konsekwencji pomoże osuszać mieszkania, ale też przede wszystkim, który da gwarancję, że to się w najbliższych tygodniach nie powtórzy. Bodzanów i Rudawa to miejscowości w gminie Głuchołazy, które najbardziej ucierpiały podczas ostatniej powodzi. Ruch oszustów żerujących na powodzi wciąż jest aktywny. Do dziś można natrafić na fałszywe zbiórki pieniędzy w internecie, przestrzega Marcin Kiełtyka z organizacji demagog.org.pl. Ekspert przypomina, że do końca września policja zweryfikowała 185 takich oszustw, ale wciąż ich przybywa. Nie jest być może na takim poziomie jak na początku powodzi, ale nadal można niestety trafić na niezweryfikowane zbiórki, więc tutaj trzeba być szczególnie uważnym. Podczas powodzi w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele fake newsów. Jednym z pierwszych była informacja o porwaniu przez wodę małej dziewczynki. Ona była bardzo szeroko powielana w różnych kanałach komunikacyjnych w internecie i pod różnymi postaciami, formami, to znaczy te zdjęcia małej dziewczynki czasami lekko się różniły, ale potem okazywało się, że wszystkie zostały wygenerowane w sztuczny sposób przez narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję właśnie. No i właśnie miały na celu po prostu wyłudzenie od nas pieniędzy i danych. Eksperci wskazują, że kryzysowe sytuacje w kraju często generują przestrzeń do tworzenia fake newsów i oszustów w przestrzeni publicznej. Tak było m.in. w przypadku powodzi czy wybuchu wojny na Ukrainie. Policja w Danii zaostrzyła kontrolę na granicach ze Szwecją i Niemcami. Duńska prokuratura uznała środowe eksplozje granatów przy ambasadzie Izraela w Kopenhadze za przestępstwo terrorystyczne. Wyrywkowe kontrole pojazdów i pasażerów prowadzone są na moście nad cieśniną Sund, w terminalach promowych i na granicy lądowej z Niemcami. Dwaj podejrzani to mężczyźni w wieku 16 i 19 lat, obywatele Szwecji. Zostali zatrzymani na dworcu głównym w Kopenhadze, pociągu jadącym w kierunku granicy z Niemcami. Duńska policja podejrzewa, że sprawcy mieli wspólników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. I tym razem piłkarska ekstraklasa na początek. Trwa spotkanie Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. Jest 1-0 dla Miedziowych, którzy grają w 10 po czerwieni na Lepy. 3 punkty z Radomia wywozi Raków Częstochowa. Banda Papszuna ograła 2-0 Radomiaka. W stanie wrzenia po decyzjach sędziego znajdował się po przegranym meczu 1-2 ze Stalą Mielec trener Lechii Gdańsk Szymon Grabowski. Czujemy się po prostu skrzywdzeni. Co się stało w momencie, kiedy sędzia zauważył faul na Bogdanie Wiunyku, gdzie strzelamy bramkę według mnie prawidłową, według sędziego technicznego również prawidłową, ale według sędziego głównego i sędziów na warze nie. Co się stało w momencie straty bramki naszej pierwszej, kiedy wlazło wypycha, pcha piłę, który wywraca się, efekt jest taki, że tracimy drugą bramkę. Ja się pytam, gdzie był wtedy VAR i gdzie byli wtedy sędziowie. Znaków zapytania rzeczywiście nie brakuje. O 20:15 w ostatnim meczu kolejki lider Lech Poznań podejmie Motor Lublin. W ligach zagranicznych w Premier League Liverpool ograł 1-0 Crystal Palace, Arsenal 3-1 Southampton, a Manchester City 3-2 Fulham. W Bundeslidze Union Berlin wygrał 2-1 z Borussią Dortmund, a Bayer Leverkusen zremisował 2-2 z Kielem. Wolfsburg z Kamilem Gramarą w bramce i Jakubem Kamińskim do 79. minuty na wahadle ograło 3-1 Bochum. W żużlowej Ekstralidze brązowe medale powędrowały do Apatoro Toruń. Podopieczni Piotra Barona wygrali w pierwszym meczu w Gorzowie, a dzisiaj objechali Stal na Motoarenie 54.

Szanowni Państwo z wydawnictwa Like. Jeżeli uparte ignorowanie moich prób rezygnacji z prenumeraty ma na celu sprzedaż kolejnych numerów waszego produktu, którego poziom niestety wciąż się pogarsza, jestem zmuszona Państwa poinformować. Nie zapłacę już ani grosza. Erotner. Pomyłka. Jestem osobą prywatną. Mój adres to werter@leike.com. Pani usiłuje się skontaktować z werter@leike.com. Jest pani już trzecią osobą, która chce u mnie zrezygnować z prenumeraty. To czasopismo rzeczywiście musiało się pogorszyć. O, przepraszam. I dziękuję za wyjaśnienie. Pozdrawiam. PR. Teatr Polskiego Radia. Daniel Gladtauer. Napisz do mnie. Wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku życzy Emmy Rottner. Droga Emmy Rottner, wprawdzie wcale się nie znamy, mimo to dziękuję pani za serdeczny i absolutnie oryginalny mail masowy. Musi pani wiedzieć, uwielbiam maile masowe do masy, do której nie należę. Z uprzejmymi pozdrowieniami, Leo Lejke. O, proszę mi wybaczyć pisane nagabywanie. Przez pomyłkę został pan wciągnięty na listę moich klientów. Natychmiast pana z niej usunę. A jeżeli przyjdzie panu do głowy oryginalniejsza formułka życzeń niż wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku, to proszę się nią ze mną podzielić. Na razie wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Rozumiem. Życzę pani przyjemnych świąt i cieszę się razem z panią, że czeka panią rok, który będzie można zaliczyć do pani najlepszych. O, jestem pod wrażeniem. Szanowne kierownictwo wydawnictwa Like. Rozstawałam się z państwa magazynem trzykrotnie pisemnie i dwukrotnie telefonicznie. Skoro w dalszym ciągu przysyłają mi państwo swoje czasopismo, uważam to za państwa prywatną przyjemność. Z poważaniem, Erotner. Droga pani Rottner, czy robi to pani celowo? A, drogi panie Lejke, teraz to naprawdę jestem ogromnie zakłopotana. Niestety cierpię na chroniczny syndrom E przed I. Kiedy szybko piszę i przychodzi kolejna I, odruchowo wstukuje E. No, miłego dnia. Droga pani Rottner, ile czasu potrzebowała pani na napisanie maila wyjaśniającego syndrom E przed I? A dlaczego pan pyta? Obecnie zajmuję się zawodowo językiem e-maili. Mógłbym przysiąc, że jest pani osobą szybko mówiącą i piszącą, bardzo żwawą. Pani maile wydają mi się impulsywne, dynamiczne. Wyczuwam w nich nawet lekki niepokój. Zaimponowało mi to, jak spontanicznie mnie pan przejrzał. Czy jest pan profesorem germanistyki? Nawiasem mówiąc, zajmuję się projektowaniem stron internetowych. Może pan potrzebuje? Serdecznie pozdrawiam. Emmy Żwawa Rottner. Jestem doradcą do spraw komunikacji i asystentem na Wydziale Psychologii Języka. Opracowujemy właśnie studium o wpływie e-maili na nasze zachowania językowe i o e-mailach jako środkach przekazu emocji. A teraz podzielę się moim podejrzeniem. Pisze pani młodziej, niż wskazuje na to pani wiek. Wszystkiego dobrego. Jest pan zuchwały. W jakim wieku pisze? I ile mam lat? Pisze pani jak kobieta 30-letnia, ale ma pani koło 40, powiedzmy 42 lata. Po czym to rozpoznaje? 30-latka nie czyta regularnie Like. Średnia wieku prenumeratorek tego czasopisma wynosi około 50 lat. Pani jednak jest młodsza, ponieważ zawodowo zajmuje się pani tworzeniem stron internetowych, co z kolei wskazywałoby na to, że może mieć pani 30 lat lub znacznie mniej. Jednak żadna 30-latka nie rozsyła maili masowych do klientów, aby życzyć im wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Wniosek? Pisze pani jak 30-latka, a ma pani 42 lata. Prawda? Drogi profesorze, proszę mi jeszcze zdradzić, jaki mam rozmiar butów? 36. Jest pani niewysoka, drobna, żywe sreberko, ma ciemne, krótkie włosy i gada pani jak najęta. Prawda? No, to szalenie interesujące, że potrafi pan tak wdać się w dyskusję z kimś, kogo pan wcale nie zna i od kogo pan niczego nie oczekuje. To zachowanie nietypowe dla mężczyzn i doceniam je u pana. Emmy. Dziękuję, Emmy. Teraz mogę spokojnie pójść spać. Wszystkiego dobrego. A, w przypadku rozmiaru butów był pan całkiem niezły. Noszę 37. Ale nie musi mi pan żadnych kupować. Wszystkie już mam. Wszystkiego dobrego. Drogi Leo, kiedy nie pisze pan do mnie przez 3 dni, odczuwam to dwojako. Po pierwsze dziwię się, a po drugie czegoś mi brakuje. Oba stany nie są przyjemne. Proszę temu jakoś zaradzić. Droga Emmy, nie opowiedzieliśmy sobie jeszcze niczego z naszego życia. Niczego, co wypełnia naszą codzienność. Komunikujemy się w przestrzeni bez powietrza. Wiem natomiast, że mamy wspólne hobby. Interesujemy się kompletnie obcą osobą. Jeśli o mnie chodzi, to nie wiem wprawdzie, dlaczego tak jest, ale wiem, że była ku temu istotna okazja. Istotna okazja? Miała na imię Marlene. Marlene. Oszczędzę pani szczegółów z naszego związku, ale najpiękniejsze w nim było zawsze rozpoczynanie od nowa. Ponieważ oboje namiętnie rozpoczynaliśmy od nowa, robiliśmy to co kilka miesięcy. Jedno dla drugiego było największą miłością życia. Ale nigdy, gdy byliśmy razem. Aż pojawiła się ostatnia szansa, Boże Narodzenie w Paryżu. Zamierzałem oświadczyć się jej tam. Idiota. I co? 19 grudnia po południu dostałem od niej katastrofalny mail. Leo, nie mogę, nie dam rady. Paryż byłby tylko kolejnym nowym kłamstwem. Wybacz mi, proszę. Natychmiast odpisałem. Marlene chce się z tobą ożenić. Jestem zdecydowany. Chcę być z tobą na zawsze. Teraz wiem, że to potrafię. Zaufaj mi po raz ostatni. I czekałem na odpowiedź. Jak opętany wpatrywałem się w monitor. Godzinę, dwie, trzy. Ustaliłem sobie granicę cierpienia na godzinę 21. I nagle rozległ się dźwięk. Wiadomość. Była 20:57. Zamykam oczy. Koncentruję się na zgodzie Marlene, na Paryżu we dwoje, na życiu z nią na zawsze. Otwieram oczy i czytam: Wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku życzy Emmy Rottner. Odpowiedziałem pani wtedy, aby oderwać się od myśli, że przegrałem. I do dziś rozmowę z panią traktowałem jako część swojej terapii po Marlene. Terapia po Marlene? Czy wciąż jeszcze pan chce, abym pisała do pana maile? Tak. Proszę do mnie pisać. Już kiedyś był pan żonaty, prawda? Jeszcze nigdy nie byłem żonaty. A pani? Wielokrotna mężatka, prawda? Tylko raz byłam mężatką. I wciąż nią jestem. Pogoda pod psem dzisiaj, prawda? Deszcz. Leo, jest pan obrażony? Nie, nigdy nie byłem. A może nie lubi pan rozmawiać z mężatkami? Och, lubię. Dziwi mnie jednak niekiedy, dlaczego mężatki tak chętnie rozmawiają z kompletnie obcymi mężczyznami jak ja. Ma pan ich więcej w swojej skrzynce pocztowej? Jakim ułamkiem terapii po Marlene jestem? Swoją drogą potrafię docenić to, że opowiedział mi pan o Marlene. Jakie buty nosi Marlene? Nie mam ochoty opowiadać pani o guście obuwniczym Marlene. Po plaży chodziła przeważnie boso. A teraz kończę. Mam gości. Miłego dnia. Drogi Leo, właściwie mocno sobie postanowiłam poczekać na pański kolejny mail. Między wierszami zdradziłam panu, że jestem nie tylko mężatką, ale nawet szczęśliwą. Czy to możliwe, że stracił pan dla mnie zainteresowanie, ponieważ jestem zajęta? Droga Emmy, nigdy nie zamierzałem poznać pani bliżej. O. Nigdy nie chciałem też wiedzieć, jak pani wygląda. Z tekstów, jakie pani do mnie pisze, buduję własny obraz Emmy. Leo, pan mnie prowokuje. Ma pan nieortodoksyjny sposób nieustannego pobudzania mojej ciekawości. W zależności od kondycji danego dnia okazuje mi pan szalone zainteresowanie i niemal patologiczny jego brak. Chciałabym wiedzieć, jak pan wygląda. Ale może jest pan takim samotnym, wałęsającym się onieśmielonym wilkiem, który boi się spotkań w rzeczywistości. Z żalem stwierdzam, że kontakt ze mną najwyraźniej panią wycieńcza. Ponadto dziwi mnie jedno. Dlaczego szczęśliwej mężatce, ironiczno-żartobliwej i pewnej siebie kobiecie tak bardzo zależy, aby tak intensywnie rozmawiać na tematy osobiste z obcym, mającym trudności w związku profesorskim typkiem? Co na to pani mąż? Ja właściwie nie chcę tu rozmawiać o moim mężu. Dobrze, powiem panu. Mamy cudowny, harmonijny związek. Harmonijny. I co dalej? I dwójkę dzieci, które był uprzejmy przyprowadzić ze sobą, żeby oszczędzić mi bycia w ciąży. Nie mamy też przed sobą tajemnic. Opowiedziałam mu, że dość często wymieniam maile z sympatycznym psychologiem języka. Spytał, chcesz go poznać? Odparłam, nie. Na co on powiedział, to co to ma być? Ja? Nic, zupełnie nic. A on? Aha. Aha. Jutro wieczorem lecę na 3 dni do Pragi. Zupełnie prywatnie, że tak powiem. Praga? Z kim? Naprawdę czarująca oznaka zazdrości. Ach, jak miło. Okej, jak pan chce. Nawiasem mówiąc, od poniedziałku jestem przez cały tydzień na nartach. Z jedną sztuką męża i 2 sztukami dzieci. Przecudnego dnia. Życzę pani i pani rodzinie przyjemnego tygodnia na nartach. Proszę cieszyć się Pragą we dwoje. Dobranoc. We troje, z przyjaciółką i jej partnerem. Nawet troje. Czuję, że będę za panią tęsknił. A przesiadywanie nocami w barach z pluszowymi kanapami nie będzie mnie aktualnie bawić. Dobranoc. Leo, to co tu robimy nie ma najmniejszego sensu. To nie jest fragment prawdziwego życia. Mój tydzień na nartach to był fragment prawdziwego życia. Nie był to fragment najlepszy, ale całkiem dobry. Bądźmy szczerzy. Jestem dla pana jak seks telefoniczny. Tyle, że bez seksu i bez telefonu. A wracając do pana. Jak pan wygląda? Proszę mi powiedzieć. Proszę. Dobrze, zaproponuję pani pewną zabawę. Spotkajmy się, ale nie wiedząc o tym, czyli tak, abyśmy pozostali wmieszani w tłum. Wmieszani w tłum? O, z pana to prawdziwy poszukiwacz przygód. Jak to zrobimy? Moglibyśmy wybrać w tym celu kawiarnię Grosse Messe Café Ryba. Będziemy tam przebywać przez 2 godziny. Czy pasuje pani niedzielne popołudnie? Tak. Jest tylko pewien problem. Obawiam się, że pan mi się nie spodoba. Nie rozpozna mnie pani. A ja i tak mam o pani precyzyjne wyobrażenie. A czy przynajmniej się panu podobam? Pani obraz, jaki stworzyłem sobie w wyobraźni, wyjątkowo mi się podoba. W przeciwnym razie nie myślałbym o nim tak często. No więc często pan o mnie myśli, to miło. Ja też często o panu myślę. Buziaczki? Wzajemnie. Buziaczki. Cześć, Leo. Był pan tam? Naturalnie. Cholera. Tego właśnie się obawiałam. Czego się pani obawiała? No ciarki mnie przychodzą na myśl o zagłębianiu się w szczegóły. To nie pan był przypadkiem tym, jak to powiedzieć, wyposażonym w szczeciniaste włosy, jak po przejeździe pługa, grępym, przysadzistym facetem w kiedyś białym t-shircie? Pragnę panią od razu uspokoić. Ten rozglądający się za świeżym mięskiem kudłacz przy barze nie jest tożsamy z moją osobą. Ale jak okiem sięgnąć, nie było tam ani jednego faceta z charyzmą. Może zwyczajnie mnie pani przeoczyła. No, bardzo interesujący facet stał z tyłu, po prawej przy barze i trzymał za rękę długą nogą blond modelkę, taką wampirzycę, anielicę. Ale on jednak nie chciał widzieć nikogo innego prócz niej. Nie chciałbym być zrozumiały. Wiedziałem, że mnie pani nie rozpozna. Proszę mi powiedzieć, kim pan był. Błagam. Jeżeli przyzna się pani, iż jest tożsama z jedną z moich 3 kandydatek na Emmy, dam pani wskazówkę, kim mógłbym być. Najpierw pańska wskazówka. Mam młodszą siostrę. To była wskazówka? Tak, to była wskazówka. Ale ona na nic nie wskazuje. Adrian jest wysoką blondynką. Okej, poddaję się. Moja siostra jest modelką. Nie. A jednak. Długonoga, blond modelka, wampirzyca, anielica. Tak. A pan tym facetem, który trzymał ją za rękę? To był tylko kamuflaż. Cholera. Zerknęłam na pana tylko przelotnie. Jak to pani powiedziała? bardzo interesujący typek z długonogą blond modelką, taką wampirzycą, anielicą. Niech pan nie będzie taki dumny, mój drogi. O panu wiem tylko, że jest pan stosunkowo wysoki, stosunkowo szczupły, stosunkowo młody, stosunkowo dobrze ubrany. Ma pan jeszcze stosunkowo normalne włosy i zęby, o ile dobrze sobie przypominam. A ja w ogóle nie wiem, jak pani wygląda, moja droga. Stałem zawsze plecami do kandydatek na Emmy. Siostra opisywała mi kobiety. A która Emmy podobała się pańskiej siostrze najbardziej? Przy jednej stwierdziła, to mogłaby być ona. Przy innej powiedziała, to prawdopodobnie ona. A przy trzeciej zawyrokowała, zakochałbyś się w niej. No, a w której by się pan zakochał? Ze stuprocentową pewnością nigdy pani tę nie zdradzę. W blondynce z dużym biustem, prawda? Nie ma szans. A więc blondynka z dużym biustem. Bardzo panią lubię. Emmy. Cześć, Leo. Myślę, że powinniśmy przestać. Uzależniam się od pana. Nie mogę czekać przez cały dzień na mail od mężczyzny, który nie chce mnie poznać. To mnie nie zadowala. Rozumie pan to? Chce mnie pani poznać osobiście? Naturalnie. Po co? To będę wiedziała dopiero wtedy, kiedy się poznamy. Do czego ma to doprowadzić? Do tego, do czego doprowadzi. Czy pani mąż ma się o tym dowiedzieć? To będę wiedziała dopiero wtedy, kiedy będę wiedziała, do czego to doprowadziło. Zdradziłaby więc pani męża? Kto to powiedział? Czego pani brakuje w mężu? A skąd przyszło panu do głowy, że czegoś mi w nim brakuje? Czegoś pani szuka. Nazwijmy to przygodą. Kto szuka przygody, nie przeżywa właśnie żadnej. Leo, nie szukam z panem przygody. Chcę po prostu zobaczyć, kim pan jest. Ale mężowi na wszelki wypadek i tak pani nie powie o naszym spotkaniu. Zanudziłabym go tym na śmierć. Wymieniliśmy dzisiaj ze sobą 28 maili, Leo. I co z tego wyszło? Nic. Droga Emmy, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie pani zadowolić. Miłego wieczoru, pani Lejka. Kuku. Kuku. Nie dostanę maila od Leo? Jest zły. Jeśli to ma być pańska taktyka, to jest to podła taktyka. Może mnie pan lubić. Już to pana nie napiszę. Cześć. Ale ma pan jeszcze prąd, prawda? Proszę przynajmniej napisać Leo. Leo! Leon, kpi pan sobie ze mnie! Droga Emmy, zrobiliśmy sobie dwutygodniową przerwę w pisaniu maili. Myślę, że moglibyśmy powoli do nich wrócić. Dużo o pani myślę. Rano, wieczorem, w nocy, w czasie pomiędzy nimi. Tuż przed i tuż po, a także podczas. Zrobiliśmy. To pan zrobił przerwę w pisaniu, nie ja. Ma pan ochotę wieczorem wypić ze mną kieliszek wina? Czyli pan z Emmy z wyobraźni. Chce pan? Czy pani męża nie ma wieczorem w domu? Takie pytania sprawiają panu przyjemność, prawda? Tak, Bernhard jest w domu. Siedzi w swoim gabinecie i przygotowuje się na następny dzień. Albo siedzi na swojej sofie i czyta. Albo leży w swoim łóżku i śpi. Kiedy opowiada pani o swoim mężu, Emmy, brzmi to zawsze trochę tak, jakby chciała mi pani pokazać, jak osobno i niezależnie można żyć, kiedy albo mimo, że, albo właśnie dlatego, że jest się szczęśliwą mężatką. Siedzi w swoim gabinecie, na swojej sofie, leży w swoim łóżku. A nie uwierzy pan, ale w naszym domu naprawdę każdy ma swój pokój. A co śmieszniejsze, każdy ma swoje własne życie. Rozmowy ze mną stanowią dla pana coś w rodzaju terapii po Marlene. Dla mnie pisanie do pana i czytanie pańskich maili jest czymś w rodzaju przerwy od rodziny. Tak, to taka wysepka poza codziennością. Czasami po prostu pali mnie ciekawość, jak się pani powodzi poza naszą zagubioną wysepką. Jak wygląda pani egzystencja na lądzie stałym, w bezpiecznym porcie pani małżeństwa. Dobrego wieczoru. Drogi Leo, mam za sobą 3 okropne dni. Chcę panu wyznać, już dawno z nikim nie rozmawiałam tak intensywnie o uczuciach jak z panem. W swoich mailach do pana mogę być tak bardzo prawdziwą Emmy jak nigdzie indziej. Pan akceptuje mnie taką, jaką jestem. I tak mi z tym cudownie dobrze. Tak, jestem zazdrosna, jestem nieufna. Jestem lekko neurotyczna. Aj, Leo, Leo. Rozpanoszył się pan na kilku milimetrach kwadratowych mojego mózgu. Albo muszczka, albo przysadki mózgowej. Nie wiem, jaką częścią mózgu myśli się o kimś takim jak pan. I nie wiem, czy jest pan tym, kim pan pisze. Jeżeli jednak jest pan choć jego częścią, to i tak jest pan wyjątkowy. Jednak naszła mnie taka wątpliwość. W domu przejrzałam nasze stare maile z lutego i znalazłam następujący pasaż pańskiego autorstwa. Opracowujemy właśnie studium o wpływie e-maili na nasze zachowania językowe i o e-mailach jako środkach przekazu emocji. Leo, testuje mnie pan jako przekaźnik emocji? Proszę powiedzieć, że nasz dialog nie miał nic wspólnego z pańskimi badaniami. Emi, zrezygnowałem ze współpracy nad studium o wpływie e-maili na zachowania językowe i ich znaczenie jako środka transportu uczuć. Już jakiś czas temu. Temat ten stał się dla mnie zbyt prywatny. Wszystko jasne? Naprawdę zrezygnował pan ze współpracy na studium z naszego powodu? Proszę mi jednak wyjaśnić, dlaczego nie odzywał się pan przez 2 tygodnie? Byłem w Amsterdamie, w towarzystwie Marlene. Znów podjęliśmy próbę. Po 3 dniach wylądowałem w łóżku z zapaleniem płuc. Amsterdam nie był nowym początkiem, tylko starym końcem. Tym razem rozstaliśmy się z pełnym szacunkiem. Z szacunkiem. Opowiedziałem Marlene o nas. Powiedziałem, jest pewna kobieta z internetu, która mnie bardzo zajmuje. A co na to Marlene? Zareagowała na to, jakby to był stan krytyczniejszy od mojego zapalenia płuc. Co u pani? No, nie mogę dziś spać. Opowiadałam panu już o wietrze północnym? Nie przypominam sobie. No, nie znoszę, kiedy mam otwarte okno i wieje wiatr od północy. To niech pani zamknie okno. Nie potrafię spać przy zamkniętym oknie. Śpi pani głową do okna? Tak, śpię głową do okna. A gdyby pani odwróciła się o 180 stopni i spała stopami do okna? Wtedy będzie mi brakowało stolika nocnego z lampką do czytania. Przecież do spania nie potrzebuje pani lampki. Ale do czytania. A więc proszę najpierw poczytać, a później odwrócić się i spać stopami do okna. A odwracanie spowoduje, że się obudzę i znów będę musiała czytać, żebym mogła zasnąć. A po tamtej stronie nie mam przecież stolika nocnego i lampki. Proszę go przestawić na drugą stronę łóżka. Nie da się, przewód od lampki jest za krótki. Szkoda, znalazłbym tutaj jakieś przedłużacz. No to proszę mi go przemailować. Proszę. Teraz wiatr północny może wiać, ile tylko zechce. Leo, bardzo, bardzo pana lubię. No, jest pan fantastyczny na wiatr północny. Ja też panią bardzo lubię. Emi, dobranoc. Dobranoc. A więc, Leo, spotkamy się. Mam czas o każdej porze dnia i nocy. Bernhard wyjechał z dzieciakami na tydzień w góry, ja jestem sama. Hej. Odjęło pan umowę? Nie, zastanawiam się tylko. O nie, to nie może znaczyć nic dobrego. Leo, proszę, spotkajmy się. Co pan ma do stracenia? Panią, siebie, nas. Czy spotkałaby się pani ze mną również wtedy, kiedy pani mąż siedziałby w pokoju obok? Leo! A co pani by mu powiedziała? Może, skarbie, słuchaj, dziś wieczorem spotykam się z mężczyzną, z którym koresponduję od kilku miesięcy, przeważnie wielokrotnie w ciągu dnia. Ma pan naprawdę żałosne pojęcie o dobrze funkcjonującym małżeństwie. Powiedziałabym, Bernhard, wychodzę dziś wieczorem, mam spotkanie z przyjacielem, to może trochę potrwać. I wie pan, co odpowiedziałby mi Bernhard? Powodzenia, dobrej zabawy. A wie pan, dlaczego tak by powiedział? Ponieważ Jest mu obojętne, co pani robi? Nie, ponieważ mi ufa. Ufa? W co? No, że nie zrobię niczego, co zakwestionuje moje życie z nim. Ach tak, ale załóżmy, że pani zakochuje się we mnie, a ja w pani. Załóżmy, że mamy romans. Czy wtedy to też nie zakwestionuje pani życia z Bernhardem? Leo, chciałabym usłyszeć twój głos. Proszę? Chciałabym usłyszeć pana głos. Mam nagrać kasetę i przesłać. Proszę do mnie zadzwonić. 831-7433. Niech pan się nagra na sekretarkę. Tylko kilka słów, proszę. Zgoda. O, okej. Zadzwonimy teraz do siebie i nagramy się na sekretarki. Ale jeśli mój głos się pani nie spodoba... A jeśli pan nie polubi mojego głosu? Emi, zaczynajmy. Zgoda? Okej. Mówię pierwszy. Za 5 minut mówi pani. Wszystko jasne? Stop! Pański numer telefonu. 4520737. 4520737. Emi? Odjęło mi mowę. Naprawdę zawsze pani tak mówi? Jak mówię? Niesamowicie erotycznie. No, mówi pan znacznie odważniej niż pisze. Ma pan ochrypły głos. Pańskie jest naprawdę niesamowite. Ma pani bardzo erotyczny głos. Niski i ciepły. Dotychczas czytałem pani maile innym głosem. Czytałem je zawsze głosem Marlen. Hej, Emi. Proszę do mnie przyjechać. Obiecuję, położę tylko rękę na pani ramieniu. Tylko raz pocałuję. Całkiem niewinnie. Emi, muszę wiedzieć, jak pani pachnie. Proszę do mnie przyjechać. Żadnego seksu, obiecuję, nie włączymy światła. Będziemy siedzieć w kompletnych ciemnościach. Chciałbym być teraz przy pani. Chciałbym panią obejmować, spędzić tylko jedną noc z Emi. Czy to coś złego, czy to zdrada? Nie wiem, czym jest zdrada. Z panem jest tak cudownie. Zdumiewająco cudownie. Cześć, Leo. Muszę natychmiast jechać do Tyrolu Południowego. Bernhard leży w szpitalu. Udar cieplny, czy coś podobnego. Dziękuję panu za piękną noc. Też nie wiem, czym jest zdrada. Wiem tylko, że pana potrzebuje. A mnie potrzebuje rodzina. Odezwę się. Wielce szanowny panie, z trudem się przemogłem, aby do pana napisać. Nazywam się Bernhard Rottner. Zwracam się do pana z wielką prośbą. Proszę spotkać się z moją żoną. Proszę to wreszcie zrobić, aby to się wreszcie skończyło. Chciałam tylko powiedzieć, że wróciliśmy. Bernhard też przyjechał z nami. O, to była zapaść. Coś z ciśnieniem, ale znów stanął na nogi. Proszę się odezwać, Leo. Jest pan nieuchwytny, nienamacalny. Jest pan nierealny. Jest pan jedynie wytworem fantazji mojej żony. Iluzją nieskończonego szczęścia uczuć. Oderwanym od świata oszołomieniem. Miłosną utopią zbudowaną z liter. Wobec tego wszystkiego jestem bezsilny. Mogę tylko czekać, dopóki los nie stanie się dla mnie łaskawszy i uczyni z pana człowieka z krwi i kości. Mężczyznę wyrazistego, o zaletach, wadach i słabych punktach. Dopiero wtedy będę mógł walczyć o Emmę. Kiedy się poznaliśmy, Emma miała 23 lata, a ja byłem 14 lat od niej starszym wykładowcą gry na fortepianie w Akademii Muzycznej. Żonatym ojcem dwojga roskosznych dzieci. Wypadek samochodowy zrujnował naszą rodzinę. Trzylatek wyszedł z tego z wielką traumą. Starsza córka była poważnie ranna. Ja sam odniosłem trwałe obrażenia. A matka moich dzieci, moja żona Johanna, zginęła. Tak. I nagle pojawiła się Emma. Dzieci ją zaakceptowały, a ja, cóż, zakochałem się w niej po uszy. To było 11 lat temu. Każdego dnia czekałem z obawą, że to się zdarzy, że pojawi się ktoś młodszy. Dotknęło mnie coś znacznie gorszego. Pan, panie Lejke, pański cichy świat zewnętrzny. Leo, gdzie pan się podziewa? Myślami nieustannie jestem przy panu. Odkąd pan zaistniał, Emma jest jak odmieniona. Żyje w świecie zewnętrznym. Żyje z panem. Między nami nigdy nie było zazdrości. Jednak kompletnie nie wiedziałem, co robić. Przetrząsnąłem pokój Emmy. I wreszcie w sekretnej szufladzie znalazłem grubą teczkę. Cała korespondencja mailowa z niejakim Leo Lejke, wydrukowana na czystym papierze. Skopiowałem je drżącą ręką i przez kilka tygodni udawało mi się o nich nie myśleć. Później w ataku samoudręczenia przeczytałem w jedną noc wszystkie maile. Kiedy skończyłem lekturę, nie byłem w stanie podnieść się z łóżka. Córka wezwała pogotowie. Zabrano mnie do szpitala. Leo, co się dzieje? Proszę do mnie napisać. Przechodzę teraz do żałosnego punktu kulminacyjnego samoponiżenia. Tak. Proszę spędzić z nią noc. Pozwalam panu na to. Ale tylko jedną. Proszę ukoronować swoją korespondencję i zaprzestać jej. Chcę, aby oddał mi pan moją żonę. Proszę pozwolić naszej rodzinie na dalszą egzystencję. Mam jeszcze jedną prośbę. Nadużyłem zaufania Emmy. Niech pan przemilczy przed nią ten list. A teraz wysyłam panu tę najokropniejszą wiadomość, jaką kiedykolwiek napisałem. Z poważaniem. Bernhard Rottner. Leo, dlaczego pan się nie zgłasza? Tęsknię za panem. Wielce szanowny panie, jestem wstrząśnięty. Pan upokorzył nie tylko siebie samego. Zawstydził pan całą naszą trójkę. To wszystko, co mi pan opowiedział, powinien pan był opowiedzieć swojej żonie. I to o wiele wcześniej. Zaraz na początku. Niech pan to nadrobi. Uprzejmie proszę, aby pan już do mnie nie pisał. Z uprzejmymi pozdrowieniami, Leo Lejke. Leo, co się dzieje? Niech pan coś do mnie napisze. Leo, to, co pan wyprawia, jest naprawdę brutalne. Proszę przestać, bo to piekielnie boli. Wszystkie chwyty dozwolone, prócz milczenia. Droga Emi, za kilka tygodni przeprowadzam się przynajmniej na 2 lata do Bostonu. Będę tam kierował grupą projektową na uniwersytecie. Ta praca zapowiada się wyjątkowo zachęcająco. 2 lata? Podjąłem też drugą decyzję. Kończę nasz kontakt mailowy. Muszę pozbyć się pani ze swojej głowy. Nie może być pani codziennie moją pierwszą i ostatnią myślą. To chore. Pani jest zajęta. Nie mam zamiaru iść przez życie z kobietą, która jest dla mnie wolna jedynie w swojej skrzynce mailowej. Boston daje mi okazję rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Emi, na mnie już czas. Zamknę skrzynkę mailową. Pożegnam się z panią. Pani. Twój. Leo. Czy to był pański ostatni mail? Niemożliwe. Leo. Halo. Ja nie oczekuję humorystycznego majstersztyku. Jeśli chce się pan ulotnić, ale co to za pożegnanie? Proszę przyjechać do Bostonu, proszę zerwać ze mną kontakt mailowy, ale nie tak. Proszę na przykład powiedzieć. Na zakończenie Proponuję pani, abyśmy się spotkali. To przynajmniej byłby zabawny koniec. Na zakończenie proponuję pani, abyśmy się spotkali. Chętnie zakończyłbym naszą korespondencję mailową jednorazowym spotkaniem. Co sobie pan po nim obiecuje? Poznania, ulgi, jasności, przyjaźni, albo przynajmniej zabawnego końca. Może jednak wcale nie będzie zabawny. To zależy od nas obojga. Gdzie chce się pan ze mną spotkać? Gdzie pani chce. A co będziemy robić? Podam pani kieliszek wina i wzniesiemy toast. Za nas. Jest pan we mnie jeszcze choć trochę zakochany? Trochę. Boję się naszych spotkań. Nie potrafię i nie chcę sobie wyobrazić, że później pana stracę. Nie wolno nigdy myśleć o stracie. Już na samą myśl coś się traci. Dobranoc, moja miła. Dobranoc, mój miły. Cieszę się niesamowicie na panią. Na ciebie też, Leo. Ja jestem Emmy. Na razie, moja Emmy. Moja Emmy. Drugi Leo, wiem, to niewybaczalne. Twoje milczenie tego dowodzi. Nie pytasz, nie robisz kompletnie nic. Powiem ci, dlaczego w ostatniej sekundzie zdecydowałam się do ciebie nie przyjść. Winna była jedna litera. Jedna, jedyna, niewłaściwa litera w miejscu, w którym nie powinno jej być. W najmniej właściwym ze wszystkich momentów. Spytałeś mnie, co powiesz Bernhardowi. Przypominasz sobie moją odpowiedź? Powiem mu, spotykam się z przyjacielem, a on powie na to, baw się dobrze. Tak, Leo. Tak powiedział. Ale wtrącił jeszcze jedno słowo. Powiedział, baw się dobrze, Emmy. Przeszyło mnie to do szpiku kości. Nie wiem, zazwyczaj nazywa mnie Emma. Per Emmy nie zwrócił się do mnie od lat. I? Zamiast A. Ta jedna litera wywołała we mnie szok. Zabrzmiało to tak demaskująco, tak otrzeźwiająco, tak druzgocąco. By chciał mi powiedzieć, wiem przecież, chcesz być Emmy, bądź więc Emmy i baw się dobrze. Skrupuły? Nie miałam skrupułów wobec Bernharda. Bałam się siebie. Weszłam na górę, do swojego pokoju. Chciałam wysłać do ciebie maila, ale nie dałam rady. Nie byłam zdolna, aby ci odmówić. Bo byłaby to odmowa samej sobie. Leo, coś się wydarzyło. Myślę, że cię kocham. A Bernhard to wyczuł. Północny wieje mi prosto w twarz. Co dalej zrobimy? Nie znaleziono adresu. Wiadomość nie została dostarczona. Ponieważ nie znaleziono adresu odbiorcy lub odbiorca nie może odebrać wiadomości. W słuchowisku według dramatu Daniela Gladtauera Napisz do mnie w przekładzie Anny Wziątek wystąpili Wiktoria Gorodeckaja, Arkadiusz Brykalski, Piotr Grabowski. Muzyka Adam Ogrodnik. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria i adaptacja Tadeusz Kabicz. Dziękujemy, pan Tadeusz Kabicz towarzyszy nam tego wieczoru. Dobry wieczór. Niby zwyczajna historia trojga ludzi, trójkąta, a w każdym razie opowiadana na milion sposobów, z tym, że pomiędzy nimi jest jeszcze coś, czyli medium, bezpieczna, wydawałoby się, przestrzeń wirtualna, ale... Tak, ta właśnie przestrzeń, która też jest poniekąd bohaterem, tym czwartym pośrednikiem, wydała mi się bardzo ciekawym materiałem na słuchowisko i w zasadzie, kiedy przeczytałem ten tekst, pomyślałem sobie, że właśnie forma słuchowiska radiowego jest idealna do niego, ponieważ nie widzimy tych bohaterów, komunikują się w jakiejś takiej przestrzeni, która jest niczym, jakimś są takim niebycie. Wszystko sobie w zasadzie musimy wyobrażać, ile mija czasu, to wszystko jest pomiędzy słowami, kim oni są, jak wyglądają, co się pomiędzy nimi dzieje, wszystko jest takie lekko niedopowiedziane i wydało mi się, że właśnie za pomocą dźwięków opowiedzenia tej historii może być bardzo ciekawym zabiegiem. I mam nadzieję, że tak faktycznie było. Ta właśnie przestrzeń, która z jednej strony umożliwia im spotkanie, ale z drugiej strony też pozwala im się gdzieś bardziej otworzyć, przez to, że są poniekąd anonimowi. Pokazuje właśnie z jednej strony, tak jak pani powiedziała przed słuchowiskiem, że może być to przestroga, czy opowieść o jakimś zagrożeniu, ale z drugiej strony dla mnie to jest chyba bardziej opowieść o tym, jak jesteśmy bardzo samotni w dzisiejszym świecie, jak bardzo potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem i ta samotność gdzieś ciągle się w tych ich konwersacjach przewija i to wydało mi się szalenie ciekawe. To tutaj mamy skojarzenia z rodzimą opowieścią pod tytułem dokładnie Samotność w sieci. Zresztą została sfilmowana. Też można to pokazać, ale ma pan rację. Absolutnie jesteśmy po stronie radia, czyli takiej dźwiękowej opowieści o czymś, co jest bardziej prawdziwe z punktu widzenia bohaterów, bo oni też w zasadzie mogą nie widzieć się. Znaczy mogą oczywiście mieć podgląd. Mogą pojawiać się na ekranie za pomocą komunikatorów internetowych. Ta sztuka została napisana parę lat temu. To mnie też nie urzekło, że ona jest tak uroczo nie dzisiejsza, ponieważ rzeczywiście dzisiaj już raczej, oczywiście są wyjątki, bardzo różnie te relacje się odbywają, ale takie poznawanie kogoś za pomocą maili i pisanie maili właśnie takich długich, namiętnych, to trochę mam wrażenie, że już jest lekko nie dzisiejsze, przynajmniej dla mojego pokolenia, bo mamy mnóstwo innych komunikatorów, właśnie kamerki, wszyscy do siebie dzwonimy, widzimy się, więc rzeczywiście ten kontakt wirtualny stał się bardzo bliski temu kontaktowi niewirtualnemu, materialnemu, rzeczywiście, że jesteśmy w ciągłym kontakcie z innymi ludźmi, a tu mamy taką opowieść właśnie epistolarną za pomocą maili prowadzoną, ale to właśnie też pokazuje od strony dźwięku, że możemy się lepiej poczuć tak jak oni, bo oni się rzeczywiście nie widzą, nie wysyłają sobie żadnych zdjęć, ciągle rozmawiają o tym, że chcieliby się spotkać, ale się boją i gdzieś ta gra z tym właśnie, co jest niewidzialne, no trochę też przypomina przestrzeń radiową, gdzie wszystko sobie musimy dopowiedzieć, wyobrazić i możemy się poczuć jak ci bohaterowie, że to nasza wyobraźnia stwarza nam ten świat, a nie obrazy, które nam serwują autorzy filmów czy spektakli. My jesteśmy w lepszej sytuacji, bo my słyszymy ich głosy. To jest jednak ID. Również wiemy, jak wyglądają aktorzy, ale też ta relacja o tyle wydaje się zafałszowana od początku, że nie podali sobie numerów telefonów, więc takie odwlekanie możliwości realnego spotkania już budzi na początku podejrzenia, że ta historia nie może zakończyć się happy endem. No i jest ten trzeci. My żartujemy, ale to jest smutny przypadek. Tak, chociaż tutaj właśnie o tyle jest ciekawa sytuacja, że mam wrażenie, że tutaj nie ma do czynienia z próbą uwiedzenia kogoś, oszukania. Że to jest taka historia żurawia i czapli. Raz jedno chce się spotkać, raz drugie. To jest bardziej o kryzysie komunikacji, bo ten ich lęk przed spotkaniem pokazuje właśnie jakiś taki ogromny kryzys, w jakim są ci bohaterowie. I ta wymiana telefonów, która następuje, no jest jakimś takim klimaksem, momentem największej ich intymności, gdzie oni słyszą te swoje głosy, ale też fajna jest ta formuła, moim zdaniem, że my tej rozmowy nie słyszymy, tylko słyszymy ich maile po tej rozmowie. I oni znowu relacjonują, co o sobie pomyśleli. Czyli znowu jest ten filtr samooceny i lęku, jak zostałem oceniony przez drugą osobę. Ciekawe, bo jeszcze próbowaliśmy, to super pomysł, nie wiem, czy to było tak słyszalne za pierwszym razem, ale z kompozytorem Adamem Ogrodnikiem, on prowadził tę klawiaturę komputera, która też jest zróżnicowana w zależności od bohatera, że każdy z nich ma swój rodzaj klawiatury. Właśnie ta klawiatura Wiktorii to właśnie maleciutkie, bardzo impulsywne naciśnięcia, ta Arka jest taka cięższa, bardziej stanowcza, opanowana. Natomiast jak się pojawia właśnie ta tragiczna postać tego męża, ta klawiatura jest jakby zepsuta, w ogóle trochę brzmi jak maszyna do pisania. Rzeczywiście, że on nie nadąża za tą ich relacją. Uczynili państwo jakby w kolejnym kroku bohaterem ten instrument, komputer, ale jeszcze on ma właśnie tę tak. panią klawiaturę. Tak, no bo się zastanawialiśmy też, jak to udźwiękowić, no bo z jednej strony bałem się takiej pustki, jeżeli dalibyśmy w jakimś pomieszczeniu konkretnej u którejś osoby, a nie do końca wiemy, u której osoby się znajdujemy w pomieszczeniu, no bo wtedy by było tak, jakby to jedna osoba czytała maile od drugiej, a to jest konwencja żywego dialogu, czyli my jesteśmy w tym internecie i my jakby podglądamy te ich maile w internecie, a w tej przestrzeni internetowej no raczej nie ma, z tego co wiemy, specjalnie dźwięków, więc jedyne co nam zostało to ta klawiatura, która po prostu wzbogaca jakoś tę warstwę dźwiękową. A teraz autorze, ja dopiero poznaję pana Daniela Glattauera. O, tak, ja również go poznałem przy okazji dopiero tego słuchowiska. Padłem na nie właśnie przeszukując fazę Agencji Dramatu i Teatru. To jest proza. Była książka, która została zaadaptowana na dramat. Oryginalnie mamy, co ciekawe, dwoje aktorów. Tego trzeciego wprowadziliśmy już na potrzeby realizacji radiowej, żeby się pojawił jego głos, bo w tej wersji teatralnej to oni sami czytają ten jego mail, który przychodzi. Ale co ciekawe, jest też druga część tej historii, która się nazywa Wróć do mnie. Czy ta relacja ma szansę jednak się skończyć happy endem? Jest pan osobą wykształconą, bo absolwentem zarówno szkoły filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego oraz w Katowicach. Oraz szkoły Wajdy. Tak, ale to zabawne, bo szkoła w Katowicach przez wiele lat nazywała się Wydział Radia i Telewizji. Tak. Nazwa ta zmieniła się dlatego, że szkoła no, niewiele ma wspólnego już z radiem i telewizją, tylko kształci reżyserów filmowych. Natomiast mi się tak potoczyły akurat rosy, że i z radiem, i z telewizją mam dużo wspólnego, więc powiedzmy jestem wykształcony przynajmniej z nazwy zgodnie z obecnymi zajęciami. Też jest pan polonistą i kulturoznawcą. Tak, studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim w oczekiwaniu, aż poczuję się na tyle dojrzały, żeby zdawać do szkoły filmowej. Ta miłość właśnie do literatury, mam wrażenie, że teraz za pomocą Teatru Polskiego Radia również, no może się objawiać. Czym pan debiutował w Teatrze Polskiego Radia i kiedy? Debiut mój był 3 już lata temu. Już? Tak, to było słuchowisko Ciało moje na podstawie dramatu Marka Pruchniewskiego. Zresztą bardzo fajnie wyszło, dostało to 2 nagrody na festiwalu Dwa Teatry. Karolina Gruszka dostała za rolę, ja za adaptację. Radio i telewizja, te słowa już padły, więc zapowiedzmy, bardzo proszę, bo to niedługo premierę w Teatrze Telewizji w pana reżyserii. 21 października w telewizyjnej jedynce spektakl Pełna powaga, komedia dla ludzi bez poczucia humoru, czyli kultowy tekst Oscara Wilda, bardzo rzadko w Polsce grana, trochę satyra na wiktoriańskie społeczeństwo, trochę opowieść o poszukiwaniu sensu w dzisiejszym świecie i o tym, jak funkcjonować wśród innych ludzi. W gwiazdorskiej obsadzie, myślę, wdzięczna historia, serdecznie zapraszamy. Gwiazdorska obsada oznacza między innymi obecność Doroty Segdy czy Danuty Stenki. Natomiast państwo, którzy lubią polskie kino, mogą ucieszyć się, że zobaczą w Teatrze Telewizji Piotra Trojana oraz Mateusza Więcławka. Panowie grają tutaj pierwsze skrzypce. Rzeczywiście jeszcze w takich odsłonach myślę, państwo ich nie widzieli, bo troszeczkę obydwaj tutaj zrywają ze swoim emploi. Są w kostiumie. Tak, jeden ma baczki, drugi ma wąsa. No, dziękujemy. Pan Tadeusz Kabicz był naszym gościem, pierwszym w październiku tego roku. Do spotkania no jednak w Teatrze Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People.